أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستيال كوسو دواد برنامج كاديرات جمعها جمع والبايات هذان او كلا كما قشان ورباهنتي اسلاميك اه اي الفرقان الا بنا وحن كوسو قادنا موضوع مهم. تضبات كان موضوع وحا او يهي ومحي اجدد الرسميك اه اي كدنبيس ان ششيه اي كوسو دولان دلكا صوماليا. دنعي كلا دوان ايان موضوع عن كيجي دونا وحانا نقلقيب قليا او مرتكو اه سلطان حسن طاهر او كميدا صلاتين تصوماليات سلطان عبدغني عبدالله قدوميها اضياش الدقنك اي ولايه جبوينك نبادون محمد احمد قوليد افاينك قولها نقبضا اي ولايه بنادر ومركلا ايو برنامجك دي ردا تمعها. ايها المسلمون، ايها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. مركا لو حنو دغيستيال هودي ذكلين هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرودع برنامج كسيدة أتكم مقشان موضوع مانتا وحاوي هاي محيط هاي السببتا أي ششيه وقسو دولين دالكا صوماليا. تاريخ ذو حيت المامي سائن وسن جرين قرني آنا صوماليا لقسو دولين. Soomaaliduna waxay ahayd mid qarni walba la dagaalanta gumeystaha. Wadamo badan waxay dadka Soomaalidu uga duwan yihiin inaanay isdiibin. Ilaa maantana dalka Soomaaliya waxaa ka socda dagaal lagu la jiro shisheeye badan oo soo duulay. Muddo ku dhow 20 sanadood waxaa dalka haatan ku sugan shisheeye kala duwan oo u badan Afrikaan ay kor ka hagayaan reer Yurub iyo Mareykanka. Siyaasiyiinta ayaa siyaabo kala duwan uga hadla duulaankan iyo waxa uu salka ku hayo. Laakiin waxaanu si gundhar u eegaynaa waxa uu ku saleysan yahay iyo xaqiiqda duulaanka xilligan lagu soo qaaday Soomaaliya. Waxaanu ugu horeyn soo dhaweynayaa aqyaarta iyo salaadiinta nagala qayb galaya barnaamijka. Marka hore soo dhawaada, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waalaikum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa lawna hadar. Watahay Sultan Cabdiqani Cabdullaahi ayaan ku horeynayaa. Sultan, marka hore ee dalkan ee Soomaaliya ee aynu falanqeynayno xaaladda maanta haysata sababteeda, horta waa dal noocee ah Soomaaliya? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil aalamiin, wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin amma ba'du. Hadar waa likama hadlaqayna hadlatihiin idaacadda Al-Furqaan Islaamiga ah. Kulankan ilaahay xifdaan leenahay. Intaa kadib mawduuc waa mawduuc muhiim ah runtii oo loo baahnaa. Soomaaliyana waa dal ku yaalla bariga Afrika, gaar ahaan geeska Afrika ee qaarada Afrika. Dalkani wuxuu leeyahay oo mara badweynta Hindiya Ocean iyo badda Cas oo laba badood oo muhiim u ah marimada adduunka ah. Hawadiisuna ay tahay cimilo muctadil ah, kulayla maaha, qabowl maaha. Dhulkiisuna waa dhul maartaayay beeraha iyo xoolaha iyo kalluunki, wixii bini aadam u baahnaayo dhan laga helayo. Wayahay, isla arintaas annagoo kasii ambaqaadayna waxaan siinayaa Sultan Xasan Daahir khayraadka ka waran marka wadankan Soomaaliya wallaha ku manaystay. Jasaakumullahu khayran, ilaah baa mahad celinaynaa, thumma waxaan u mahad celinaynaa idaacadda Al-Furqaan. Adeer, markaan ka waramo khayraadka dhulka, dhulku waa dhul khayraad badan, dhulka Soomaaliya. Soomaaliya waa bad iyo beer iyo bad sida ama xoolaha loo kala yaqaano wey. Dadka qaarna bad bay dhahaan, qaarna xoolaha la yiraahdaa. Waa dhul xoolaha hodan ku ah, geela, ariga, lo'da. Wuxuu kaloo hodan ku yahay beeraha, laba webi baa mara oo waaweyn oo laga beerto oo dalagga uu ka soo baxo sida galleyda, sisinta, digirta, yaanyada, qudaar oo dhan uu ka soo baxo oo Soomaalida ku nooshoolo cuno, mooska, cambaha, waxa weeye liinta, babayga. Waa dhul aad u nimcan badan. Dhulka Soomaaliya wuxuu ka kooban yahay xataa meelaha aan webigu marin, haddii ceelal inta laga qodo lagu sii daayo dhulka, waxa weeye meel aan wax ka soo baxin dhulka Soomaaliya kuma jiraan, dhulalka saxaarada leh saxaaraha leh ma ahan, dhulalka waxa weeye xataa dhagaxeeda waxba ka soo korbaxa oo geeduhu xooluhu daaqaan dhulka dhagaxa oo buuraha xooluhu dushooday waxa weeye ku hoydaan oo daaqaan oo waxa weeye looga sameeya xeryo. Waa meel macnaha meeshii laga taabtaba dhulkeenu ay nimco tahay wey. Waa tahay aan siiyo Nabadoon Guuleed. Nabadoon, maxaad raacinaysaa halka? Soomaaliya wax walba oo nimco adduuna ayay hodan ku tahay, beeraha iyo kheyraadka iyo waa laga soo sheekeeyey. Waxay hodan ku tahay macdanta, shidaalka, gaaska dabiiciga ah, maaragtay kheyraadka badda ku jira, maaragtay lama soo koobi kara nabcooyinkooda. Badda malay baa ku jira, maaragtay libaax baa ku jira, inta maaragtay argoosta ku jirta, shidaal baa ku jira, wax walba oo ayo nabca adduunaha haddii la kuuran yahay ku jira. Waa waddan kheyraad badan, kheyraadka maaragtay afar waxyaalood oo Soomaaliya maaragtay kheyraadkeeda ku saabsan adduunka afartaasi meelay isku raacaan lagama helo adduunka kale. Xoolaha, badda haddii la kuuran yahay, beeraha, shidaalka, intaas baddii iyo birrigii iyo xoolihii iyo beertii webiyaashii, intaas adduunka dowlad isku haysataa iyo dad kaloo isku haystaa ma jiro. Waa nimco gooniyaho Ilaahay maaragtay annaga Soomaali haddaan nahayna siiyey. Marka lama soo koobi kara, nabcooyinkiisu waa badan yihiin, wax la soo koobi kara ma ahan. Dhulka hadda meelaha webiga iska daaya, meelaha kaloo duurka ah, haddii roob ku da-o beeraha ku yaalo, beerahaasa haddii liikuurin lagu beertaa, xabaddii miraho ama galley ama masaga ama maaragtay oo baabuur raran ka dhacdo meel ku faniinta, iyadoo aan la xanaanayn bay bug leedaho haddii soo baxaysa, lama arka haddii liikuurin nabcadaasoo kale. Adduunka beeraha lix bilood baa haddii liikuurin yahay la carragadiya oo fadalays lagu shubaa, la daaweeya, lixdaas bilood baa la tijaabshaa. Meeshii kheyraad ka soo dhalan lahaa ayaa qaarkood waxaa ka soo dhasha xasharaad bahalla ka soo dhashaan. Soomaaliyana maba u baahna haddii ilaa kuuran yahay daaweyn iyo fadalays iyo carragadis, uma baahna. Mirkii meel ku dhaca waa soo baxaya. Wayahay, inta aanan soo xirin qodobkan, dalka Soomaaliya waa dal noocee ah iyo kheyraadkiisa? Aan siiyo Suldaan Cabdiqani oo ay far u taagan tahay. Waxaan intaa ku darayaa horta nimcooleyda oo ah geela iyo looda iyo adhiga. Geela ugu badan caalamka waxaa loog yahay inuu ku nool yahay Soomaaliya, nisba waxaa la sheegaa boqolkiiba 57 iyo in ka badan adduunka oo dhan. Macnaha marka la fiiriyo iyo geela Soomaaliya ku nool, Soomaaliya geela ku nool baa ka badan. Geeluna muhiimad gaar ayuu leeyahay nolosha bini aadamka, waa la ogaaday, wuu ka adkaysi badan yahay, wuu ka lacag badan yahay, wuu ka dhan walbaba. Waxaa intaa dheer xayawaanaad kale oo duurjooga oo waddanka Ilaahay ku manaystay oo fara badan, sida maartayay biciidka, goodirka, dabataagta, gorayada, geriga, muxuuahayay maartay sagaarada, cawsha, degiirenka iyo maartayay xayawaanaadka fara badan. Sidoo kale oo hadda muslimiinta Soomaaliya ay barteen oo waddanka Ilaahay ku manaystay shinida. Shinida horey looma aqoonin, laakiin maanta waa maartay iyadoo shinida Ilaahay si gaara maartay malabka uu Ilaahay qur-aanka ugu sheegay inuu dawo yahay, ayaa dawan ahaana waa loo isticmaalaa, dhaqaale ahaana waa loo soo, xoolo badan baa laga helaa, dad baa maartay tabcada. Marka intaana waan ku dari lahaa maartay. Wayahay, waxaan siinayaa Suldaan Xasan Daahir xagga dhirta ka waran. Saakum allahu khayran. Nimcada kale waxaa ka mid a oo dhulka Soomaaliya laga helo aan meelaha kale laga helin oo weliba ay naga qaataan oo dadka Soomaaliyeed ay dhoofiyaan waxaa ka mid a dhulkeenna waxaa laga helaa waxa la yiraa xabag oo geedaheennu ay dhalaan, sida xijiga, maydiga, fooxa, malmalka. Geedaheenna dhala dhulka Ilaahay annagana siiyey ayay ka baxaan. Geedka waxa weeye lama garaacahayo, asagaa iska sii deynahaya dhacaanka, dhacaanka dhulku fariisanahaya, jawaanaha lagu guran, waxa weeye markaasa waxaa la saari baabuurta, dad baa kaa miisaamanaya, kabacdan wadamada carabta loo sii dhoofiyo, lacag badan baa laga helaa. Marka intaasna waa khayraadka dhulkeena Ilaahay siiyey ayay ka mid yihiin. Weliba aad baa dhinacaas bari oo kale fooxu qaali uga yahay. Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan dhex maqoranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha. Qaybihiisa hore ayaan sii tallaabsanaynaa maxaa dalka Soomaaliya loogu soo duulay weeyaan mawduuca. Markana waxaan u gudbaynaa dadka Soomaalida ah waa dad noocee ah. Aan siiyo Suldaan Cabdiqani. Adeer, asal ahaan dadka Soomaalida ah horta waa dad muslimiina, waana dad asal ahaan maartay carab ah. Dadkaasi marka runtii waa dad geesiyaal ah oo weligood maaragtay gaalada la dagaalami jiray oo waddankooda iyo maata wadamada muslimiinta ka jihaadi jiray. Waa dad deeqsiyiin ah, waa dad hadda ka hor runtii ninka gaalka way ka waswaasi jireen way ka xishoon jireen ay maartay gabar Soomaaliyeed baa waxa laga sheegay nin gaala ayay maartay oo niman Soomaaliya la socda yey ku waraabisay weel bay ku waraabisay markuu weelki ku cabay ka daba tuurtay markay niman ka daba maxaa weel gaal ku cabay maxaa lagu falayaa tidi marka waligood dadkan muslim waa dad muslimiina oo maartay gaalada naceb diinta jacel asahaana waa dad adag oo geesiyaal oo diiqsiyaal oo gobo marka waa dad maartay runtii sharaf le maartay asal ahaan nabadon guuleed xagga dhaqanka ka waran marka in Soomaalida ka waran to Soomaalidu dhaqan fiican bay lahayd sideedana maaragtay Soomaalidu waa hal qoys oo Soomaali la yiraahdo adduunka waxay kaga duwan tahay oo kale bil aadanka kale kaga duwan tahay xagga dhaqanka wax isla cunka oo maaragtay aan hadii qofku sadcaalayo uu sajisin qaadanahayn maaragtay hadaad reer soo martiso gobolkee ka timid iyo xaggee ka timid asagoo aan ku oran ayuu neef kuu qalahaya xagga deeqsinimada waa dhaqanka fiican oo hadda deeqsinimadu waa la ammaanay dadka kale wax islama cunaan afrikaanka iyo gaalada iyo maaragtay wax islama cunaan soomaalida waxaa dhacaysa dhowrin baa mis iskugu imaanaysa maqaayad waa la cunahaya nin kaliyaha bixinaya dhulkeenaan talyaani baa gumaysan jiro u badnaa laba maaragtay gaalo walaalaho talyaaniha mis oo wada fariisanaya markii la cuno alla rumaana noo faam maaluley ma xuma nin walba inuu qaybtiisa iska baxso maaragtay soomaalidu xaggaasay ku horeysaa dad dhaqan wanaagsan oo isku dhaqana oo isku qoysa weeye oo istaqaan oo isku hiilisa gaalada iska dhicisa oo maaragtay weligeed gaaladay haddii ilay kunayn la dariiri jireen inta badan dadku waa gaal waa necbihiin markii waayaha dambe dad qurba joogaho gaaladu soo carbisaso ay soo waxbaratay inay dalka ku qabsato markii laga reebo dadka Soomaaliyeed waa gaala nacaybay asal u leeyihiin waan ku soo laabanaya Sultan Xasan Daahir maxaad raacinaysaa xagga dhaqanka Soomaalida horta dad waxa weeyey adeer ruuxaani ku fiican dhanka shaqada aad ugu wanaagsan qofku dadka qaarna waa balley qaarna waa beerley hore aan soo sheegnay qaarna waa xoolaley qof walba shaqadiisa markaas u hayana waxa weeyey qofka xoolaha leh xooliisa ayuu ka shaqeysan jiray daba taagnaan jiray qofka beertana beertiisa ayuu waxa weeyey ka shaqeysan jiray qofka badda ka qaraabta doomaha laho malayga raasadana malaygiisa baddiisa u shaqo tagi jiray Soomaalidu way naceb tahay macnaha qof derbi iska jiifa ama shaqo la'aan meel iska fadhiya ama gacmo iska laaban yihiin waaba lagu caay jiray kaas waa saaqid baa la dhihi jiray dad marka shaqeysta oo wanaagsan oo waxa weeyey ayaa Soomaalida dhaqankeedu waa fiicnaa ma ahayn dad oo waxa weeyey meel iska fadhiya Soomaalidu saakuna qayb way hay waxaan eegaynaa xagga diinta waxaan siinayaa Sultan Cabdiqani marka la sifeynayo Soomaalida iyo xagga diinta iyo balka waran adeer khayr la ku siiyo xagga diinta marka la hadlayo Soomaalidu horta waxa ku jirta dad wadamadii ugu horeeyay oo diinta Islaamka ayna ku soo gaarin xoog ay ku soo gaarin ee maartay dad ay ganacsato iyo dad maartay loo soo diray ay yimaadeen si buuxdan ayay muslimiinta Soomaaliyeed diinta u qaateen madhabka Imaam Shaafici ayay inta badan ayaa madhabtooda ah marka haqiiqatan inkastoo wadankan muslimka ah dawladda islaamiga ah ayna soo maamulin haddana shacabku dad muslimiina oo iyagu diintooda maarta culimadooda ayaa maasayay maamuli jiray culimada iyo odayaasha dhaqanka diin bayna ku dhaqmi jireen dhaqanka gaaladana waa laga waswaas jiray ila gabadh waxay tiri ilaah sayidow sarwaal nin qabiyo sigaaradu suur qurmoona ilaah sayidow sarwaal nin qabiyo sigaaradu suur qurmoona xataa sarwaalka dadka xidha ayaa ceeb yaa ka ahayd muslimiinta Soomaali agtooda targal iyo futuxmeeyo iyo baa la oran jiray oo dhaqan Soomaaliyeed maaha in hadda sarwaal la qaato marka waxay tiri gabadhi Sacuudi nintaga sigaar ma cabee saabuun cadarba ku maydhaa qofka soo xajiyay oo xajka aaday sigaar ma cabee saabuun cadar lagu qabaysan jiray oo maartay udgoonayd oo barafoonkaba aan maartay booskiisa gali jirtay ahaydo marka dadka Soomaaliyeed marka dad diinta ku adag sidan hore u soo sheegnay oo maartay jahaada oo dhaqankoodu diinta Islaamka ku saleysan yahay asal ahaan ayay ahaayeen runtii oo maartay haday intahay waxyaalo badan maartay diintooda ayay ka shidaal qaadan jireen ku dhaqmi jireen marka waa dad runtii waxaan karaa waa waxa 100% baad muslimiinta Soomaalida ayuu ahaayeen baa diintooda ay ku dhaqmi jireen oo ay gacmaha istaystoon ayuu ay maartay isku dhaganaayo diinta ku dhaganaayeen xagga dhaqanka marka la fiiriyo nabadon guuleed waxyaabaha muuqda oo Soomaalidu ay kaga soocnaan karto caalamka kale maxaa kamid ah horta intaan su'aasha u gelin xaggi shaqadan kelmad ku sii darsan laha anigu waxaan ahaan jiray dadka qurbaha jooga Afrika iyo Carab iyo meelaan ka soo shaqeyn lama arko. Xagga shaqada dadku aad adag baahde kambaniyaasha reer galbeedka iyo carabaha iyo jeeray nin Soomaaliya waadaan nin kala shaqo uma dirsan jirin. Soomaalidu xataa waa ka mushaar badnayd. Meesha eeshiyaanka iyo maaragtay Sacuudiga markaan joognay 400 oo riyaal baa la siin jiray, Soomaalidana 5,000 4,000 3,000 oo riyaal baa la siin jiray. Dad shaqo badan oo adag oo karti badan oo maaragtay aan daalin, markii 8 saac la rawaxo shaqaalaha kala rawaxo, ah Soomaaliyeen overtime soo shaqeyn maysan baa la leeyahay. Haa waa shaqeynayna. Horta saasay haddii la kuun yahay shaqada ku ahaadeen. Sanadahan dambe markii laga reebo dadka Soomaaliyeed waxaa la oran jiray 100% inay muslim yihiin. Adigu diinta fahamkeeda iyo maaragtay cilmigu meel kasta ha u gaarsanayday, ninka haddii la kuun yahay jaahilka hogeel jiraha, nin diinta ku dhagan buu haddii la kuun yahay ahaa, waxay kaga duwan tahay. Shacab wax badan bay kaga duwan tahay. Horta xagga labiska gabdhaha waa kaga duwan tahay oo haddii la kuun yahay way maaragtay xijaabkii iyo maaragtay indha shareerkii iyo wixii bay qabaan way asturan yihiin. Ragga haddii la kuun yahay laftigiisu sunnadii baa ka muuqata, garkii haddii la kuun yahay sujiid iyo muuqata, inta badan haddii la kuun yahay khamiisadii labiskii muslimiinta lagu yaqeeno khamiiska ahaa, wax badan bay haddii la kuun yahay kaga duwan tahay. Dad meel degan oo gooni ah leeyahay waa kristan haddii la kuun yahay male, waxay kale kaga duwan tahay. Mar walba masaajid in la dhiso oo maaragtay ayay xoogga saaraano, meel walba dhismo masaajid baa haddii ilay kuun ka socda. Jameecada maaragtay adduunka maaragtay xataa dowladaha muslimiinta carabta annaga kaga horeynaan isleedahay haddii ilay kuun yahay. Xagga shaciirta islaamnimada markii la yiraaha masaajida dhisadooda haddii ilay kuun yahay wax walba. Midda kale waxay maaragtay kaloo lagu Soomaalidu aan ku tahay in wax laysa siiyo lays cawino oo maaragtay sadaqada la baxsho dugsiyada qur-aanka. Hadda maaragtay magaalo xaafad walba 3-4 dugsi oo haddii ilay kuun yahay qur-aan baa haddii ilay kuun ku taal. Carabahan hadda muslimka waxaa laga yaabaa magaalo dhan in madarisadu kala fogto, xaafado badan aysan dugsi qur-aan iyo madarisa iyo aysan lahayn. Waa aad bay halka haddii ilay kuun yahay loogu dheeriya 6 jir ayaa lagu geeyaa iyo 7 jir iyo ka yarba hadda waa haddii ilay kuun yahay waa lagu geeyaa caruurta. Ma jirto haddii ilay kuun yahay reer caruurtiisu aysan dugsi aadahayn ama madarisa aadahayn, ilaahay mahadis ma jirto. Xaggaas waa ku dheereysaa Soomaalidu shaciirta islaamka. Way nabadan Xasan Daahir, xagga ku dhaqanka ka waran marka diinta Allah subxaanahu wa ta'ala ayaa soo dejiyay adduunka ku dhaqankeeda waa lagu kala duwan yahay. Inkastoo oo Soomaalida meelo badan ay ka jiraan maamulo aan ogoleyn in diinta lagu dhaqmo oo wax badan dadka ka hortaagen, haddana percentage ahaan ama tirada boqolleyda markaad ku eegto Soomaali ka waran diinta in lagu dhaqmo, dadku halkee bay ka joogaan? Adeer way jecel yihiin shariicada Islaamka inay ku dhaqmaan Soomaalidu, oo weliba si boqolkiiba boqol ugu dhaqmaan ayay jecel yihiin. Waxaa kuugu daliila adeer macaani, maxkamada Islaamiya ayaa ka furan dalka Soomaaliya walaayadka, meelo gaara oo kooban oo nimankaas gaaladu soo tababartay oo riddadaahi ay xukumaanna waa jiraan, oo maxkamada ayagu ay samaysteen ay ka furan yihiin. Qofkii asagoo jooga maxkamad iriddeeda taagan ama daris la ah ayuu wuxuu soo aadayaa meel u jirta 300 kilomitir, ayuu soo aadayaa gaari u soo qaadanaya u soo cadaalad doonanaya, kii kaloo isdacweynayana sidoo kale ugu soo cadaalad doonanaya. Labadiiba cadaaladaas ay imaanayaan waa lagu kala xukume ayagoo qanacsan, oo waxa weeye waa lagu joofalay iyo laaluush baa laga qaatay iyo shaqaadiga ee reehebil ahaa iyo midna aysan ahayn, oo waxa weeye ay ku qanacsan yihiin ayay laabanayaan. Diinta darteed waxay ka imaanayaan dibadaha oo aan ahayn dalka Soomaaliya ka imaanayaan. Qofba waxaa laga dacweynayaa Ingiriiska, waxaa leeyahay dacwa meel heblo kaa taalla telefoon inta loo diro, qofkii waa soo duulayaa, waa imaanayaa, waxa weeye maxkamaddii buu imaanayaa ku qanacsan yahay, Mareykanku ka imaanayaa ku qanacsan yahay, Shiinuhu ka imaanayaa waa ku qanacsan yahay. Qofkii qof muslimna weeye marka wuxuu soo doontay meel shariicada Islaamka lagu maamulayo oo xaq ah oo miisaankii saaran yahay, asaguna sidaas ugu qanacsan yahay. Waa tahay Sultan Xasan Daahir, waan ku soo laabanayaa aan siiyo Sultan Cabdiqani, maxaad raacinaysaa halka? Waxaan intaan raacinayaa qodobkii ahaa ku dhaqanka shariicada dadku sayid isku dhaqanka diinta ay u jecel yihiin. Anaga tusaale ahaan odayaal baan ahay, saddex arrimood baan aasaas waa qofku inuu shariicada Islaamka uu ku qanacsan yahay oo soo doontay waxa lagu garta saddex arrimood qofku inuu horta xuquuq shariicada islaamka yimaado oo maxkamadda islaamiga uu yimaado waa qodob qodobka labaad waxa weeyaan in wixii loo xukumay uu qaato qodobka saddexaad waxa weeyaan inuu fuliyo wixii lagu yeeshay saddexda arrimoodba oo dadku inay shariicada jecel yihiin oo ay ku dhaqmayaanba dadku maarta ay way fuliyaan shariicada bay soo doonayaan wixii lagu kala xukumayna way qaadanayaan labadoodiba iyagoo faraxsan oo xukunka ilaahay ku qanacsan haddana way bixinayaan xaq lagu yeeshay way iska bixinayaan marka intaasaan ku dari lahaa oo maarta kamid ah dadku jacaylka u qabaan shariicada iyo maarta ku dhaqankeeda waa tahay dhegeystayaal weli waxaan dhex maquuranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta mawduuca halku dhigiisa uu yahay maxaa loogu soo duulay dalka soomaaliya waxaanu falanqeynay oo qodobkii ugu dambeeyey uu ahaa ku dhaqanka diinta iyo soomaalidu sida ay ku tahay qaybaha dambe ayaanu ku sii siqaynaa dalka soomaaliya waxaa daris la ah ee wadamo ee afrikaan ah wadan walbana markaad eegto xataa kuwa ka fogfog waxa uu haystaa dhul uu ka qabsaday dal kale saa darteed waxaan jeclahay inaan su-aal arrimahaas ku saabsan aan ugu horeyn siiyo suldaan cabdiqani kenya marka laga soo qabto dhul bay haysataa etoobiya dhul bay xoog ku haysataa uganda dhul bay haysataa oo kenya ay ka qabsatay eritrea sidaas oo kale suudan iyo etoobiya saas oo kale soomaalidu iyadu taariikhda ma lagu hayaa inay haysato dhul ribix ah oo ay ka qabsatay dal kale maya adeer soomaalidu hadii saan soo sheegnay dad muslimiina weeyaan qofka muslimka ana wuxuu muslim ku yahay inuu xaqa biniaadamka iska ilaaliyo una qof la dulmino soomaalidu asal ahaan cidna ma dulmido oo maarta waddan kale asal ahaan weligeed waddan kale kumayna duulin oo mayna qabsanin dhul ayna lahayn mana haysato hadda bal bilcagsigeed iyada dhulkooda la haystaa dhulka soomaaliyeed shan qaybood baa loo qabiyey gumeysigu u qaybiyey qeyb etoobiya la siiyey oo etoobiya oo afrikaanka keli ahaa ee ka qeyb galay shirkii berlin ee afrika lagu qeybsanayay iyo caalamka 1884 bay ka qeyb gashay soomaali galbeed baa la siiyey oo hadiyad loo siiyey jabuuti faransiis baa la siiyey koonfurtan maarta italyaani baa la siiyey waqooyi ingiriis baa la siiyey kenya nfd waxaa la siiyey kenya marka soomaalidu adeer khulaasadii waxa weeyaan iyadu dhul ma haysato weligeeda dhul daris kumayna duulin iyadaa lagu soo iyada dhulkeedii la haystaa iyadaa la dulmiya iyadu maata cidna ma dulminayso cidna ma dulminin waa tahay markana waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaanu ka soo hadalnay dalka soomaaliya nooca uu yahay diinta ay dadka soomaalidu ku dhaqmaan in dadka soomaaliyeed ay yihiin dad diintooda ku adadag shacaa'irtu ay ka muuqato dhaqanka iyo curfiga soomaalida ayaanu soo tilmaanay iyo sida intiisa badan uu ugu qotomo shariicada islaamka waxa kale uu barnaamijku ka hadlay in soomaalidu ay wadamo badan oo afrikaan ah kaga duwan tahay inaysan wadan ka mida wadamada dariska ayan dhul ka qabsan taa bilcagsigeedana iyada dhul laga haysto mar haddii marka soomaalidu ay yihiin dad noocaas ah oo diintooda ku dhaqma oo diinta ku adag iska shaqaysta curfigoodii dhaqankooda uu fiican yahay qur-aanka caruurta ku ababiya masaajidda meel walba ay ka dhisan yihiin waddan ay ku duuleen oo dhul ay ka qabsadeen uusan jirin maxaa loogu soo duulay aan ku horeeyo nabadoon xasan daahir soomaaliya waxaa loogu soo duulay adeer marka koowaad horta waa dhul khayraad badan marka labaadna waa dad wax arki kara oo feejigan waxaa loogu soo duulay marka maadaama dad muslimiina ay yihiin dad feejiganna ay yihiin in kuwa iyaga ka dhashay oo soomaali ah marka hore dhaqanka laga dhumiyo kabacdina iyaga hor socda gaaladii lagu soo duulo dhulka iyo khayraadkii sida noocaas lagu qaato intii hore ay qaateen mahane inta kalena hadda ay qaataan sidaas ayaa loogu soo duulay soomaaliya soomaaliya iyadu dal weligeed kuma duulin dalna kama haysato laakiin ayagaa dal naga haystay haddana waxay rabaan inay inta kale israaciyaan khayraadka iyo diinta intaas rabaan inay naga dooriyaan waa tahay aan isla su-aashaasi weydiiyo xaggiisa iyo ugu dambeyntii suldaan cabdiqani maxaa loogu soo duulay dalka soomaaliya suldaane adeer qodobka koowaad ee soomaaliya loogu soo duulay waa qodob iska cad sida qoraxda kaleo ah soomaaliya diin baa loogu soo duulay inay dad muslimiina yihiin boqolkiiba boqol baa loogu soo tusaale ahaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam markii la soo bixiyey maxamed amiin bega ayaa loo yaqaanay markii uu diin la yimid waa laga hor yimid waa lala dagaalamay ehelkiisi iyo qaraabadiisi sidoo kale soomaaliya mar haddaan nimaadno maarata sayid axmed guri baa la dagaalamay gaalada loola dagaalamayey sayid maxamed cabdulla xasan itixaadkii inaan hadda dagaalamay marka asal ahaan adeer diin baa meeshan dadkan muslimiinta ee soomaaliyeed boqolkiiba boqol ee diintooda ku dhegan ومارتاي بريق أفريقيا كنول أو يا دين تود إن لفساديو كدبنا الكود يا خيرات كود يا لقاطو يا دولان مقصد كيسو يوجدد يسوين مركا إن محاء حلقة سؤالها سوى تن عن برنامج كوكسو حرينو وحنا إن سينينا نبضون قولت حلقة محوجة مركا أرتا حلقة سوي دين مرحبا إلهي بان نوشيغي وكتاب كا قرآن كا ومعركت إلهي نوسو دكيي إلهي با تستور نوغردقي حلق واكاس وإن لو ذراع كتاب كاس وقالد اللغة الصوحرة حلق واكاس وحاكالو الرباض حلقة دين تو قرب إيا الدفاع بي أباهانتا إن قالد اللغة دقال با إيا مرتدين تا أي وضطو هوستو وضطو كوسو قنبانيسو أيا حلقة كتاب كيو الرراع كتاب كيو الله نفريو وقالد اللغة ديرو اللفريو قالد وحا هرسعودا kuwa soo gaaloobay oo gaaladu ma aragtay mabaaysay soo duushan gaaladu markay dad tabcanayaala oo daba dhirf loo yaqaan afka qalaadna traitor loo yaqaan markay soo tabcato soo heshay oo soo horka ah oo Soomaalida ma aragtay intii aan siyaasada in dheer garadka ahayna lagu qaldo la yiraa habal ba haday lay ku raayay madaxweyne Xasan Gurgurta madaxweyne ma aragtay xaga ayaa la soo duulay kuwaas in lala diriro ayaa hal waa kuwaas kuwa lala waxaan ku soo gamagameenayaa horta gaaladu hadba mid daba dhilifay keensan jirtay markay wajiga ka xumayso oo eedayso oo maaragtay ayda marka u dambaysana way tuuri jirtay mid kale keenay jirtay Xasan Gurgurta way ku soo celisay waxayna ugu soo celisay nin uga feecan bay weydo oo ka gaalnimo badan oo haddii lay ku run yahay ayay weyday saasi ugu soo celisay marka waxaan leedahay ku soo gamagameenaa waqti waa gamangabe Gurgurta nin gaalnimo ka weynooma soo galin uu garan maray diintiyo xariiq Ilaah go geeridiisa uu moog yahay loo gutirinaayo gurigiiba waa wixii kufrigu soo gardaadiyay Gaashaanbuurta reer Yurub ayuu soo galbinayaade gardariya Gaboodfald wixii dulina soo gaaray gaalada dalkeena rabto gulufka soo qaaday Gaashaankoodi weeyaan oo u gogol xaari gabra iyo amhaar goondhar dagay gacal wadaagaan waxa aad ku garataan haddaan idin garwaaqsiiyo goortu jigjiga gaaray oo gees walbaba fiirshay waa gabal Itoobiya ayuu dunida gaarsiiyay gumaysina dadku kuma jiro waa xornimo gaaray garaad yara muxuu gaal xun yahay oo wax garanayni galcadna wuxuu oran dara guri amhaar weeye waxba yaana sii go'onina waxaan ku soo gaabshay waxa soo gadaal celiyay oo geeyay madaxtooyo dunubtan galay weeye oo nala ka goynay waa tahay dhigistayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta uga hadlaynay sababaha keenay in Soomaaliya lagu soo duulo waxana nagala qayb galay oo marti inagu ahaa nabadon maxamed axmed guuleed afayenka noqobada gobolka banaadir suldaan abdullahi abdullahi gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee jubooyinka iyo nabadon xasan daahir oo isna kamida wax garadka Soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ayyuhal muslimoon ayyuhal muslimoon ayyuhal muslimoon ayyuhal muslimoon ayyuhal muslimoon ayyuhal muslimoon taala lay ما لكم تلبسون حلة البائسين زمجيري رعود أنت يا أحلى نشيد وزعري يا وسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حلمنا يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصياب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن